Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Bine v-am găsit la prima ediție a Observatorului din luna februarie. La microfon Tatiana Cemanov. În minutele următoare voi ține în vizor subiectul schimbării subordonării juridice a unui șir de școli sătești și radierii lor din registrul de stat al instituțiilor publice de învățământ secundar deținută de Agenția Servicii Publice. Este vorba despre 15 gimnazii în total, în privința cărora autoritățile raionale au demarat procedura de dizolvare prin retragerea calității de persoană juridică și procesul de transmitere în gestiunea Direcției Generale Educație. În perioada lunilor noiembrie trecut, ianuarie curent, au fost aprobate 3 decizii în acest sens. La 20 noiembrie 2020 s-a decis ca din 1 ianuarie 2021 să fie retrasă calitatea de persoană juridică a gimnaziilor din Bulăiești, Brănești, Furceni, Jura de Sus, Mălăiești, Mârzești, Selște, Sepsoci, Teleșeu, Tabăra, Ivancea, Vatice, Voroteț și Morozeni. La 14 ianuarie 2021 lista s-a completat cu încă un gimnaziu, cel din Pohrebeni, pentru care, ca data a schimbărilor, a fost stabilită ziua de 1 februarie. Tot în ședința Consiliului Raional din 14 ianuarie, cu votul majorității, s-a decis ca retragerea calității de persoană juridică să fie efectuată prin procedura de dizolvare. Pentru transmiterea bunurilor școlilor către Direcția Educației să fie formate comisii speciale, iar directorii celor 15 gimnazii să devină lichidatori ai instituțiilor pe care le conduc. Consilierul independent Sergiu Aga s-a pronunțat contra, dar secretarul Consiliului Raional, Serghei Caraman, a afirmat că modificările ce țin de lichidare vin ca urmare a cerințelor specialiștilor de la Camera Înregistrării de Stat și Agenției Servicii Publice și pentru realizarea deciziei inițiale este necesar de conformat acestor cerințe. În general, dacă sunt probleme cei ce țin de administrația unei instituții, acestea pot fi lichidate prin raportul care îl are, eu știu, justiția sau chiar și Consiliul Director General de Educație cu managerul acestei educații. Dar nu este corect ca să le luăm persoana juridică, să o lichidăm, pentru că în principiu noi contravenim ideii de autonomie a instituțiilor de învățământ, care ele pot fi competitivi, ele pot aduce elevi acolo unde sunt manageri buni, și pot face rezultatele să fie mult mai bune. Pentru că s-a lucrat foarte mult la principiul ăsta al autonomiei instituțiilor și acum noi vrem să lichidăm personalitatea juridică a instituțiilor. Eu cred că se poate de lucrat asupra eficientizării prin o relație directă cu managerul acolo unde este cazul. Că am înțeles că la Pocribeni sunt probleme. Eu nu înțeleg de ce ar trebui acestea să fie lichidate toate. Noi e problema cu privire la retragerea statutului persoanei juridice, am aprobat-o de data de 20 noiembrie. Persoană juridică la 14 instituții. Problema în 7.1 este vorba de modificarea deciziei respective în legătură că noi am început să executăm decizia dată și colegii specialiști de la Camera de Înregistrare, de la Agenția Servicii Publice, i-au fiecare dată păreri de rău, păreri diferite și noi cât de cât trebuie să ne acomodăm propunerilor lor pentru ca decizia aceasta până la urmă ca să o putem realiza. De aceea, noi în decizia 7.1 demodificăm de acum decizia din noiembrie prin care s-a retras statutul juridic. Un alt consilier din opoziție, socialistul Constantin Tighineanu, a opinat că pe calea propusă de conducerea raionului se merge către lichidarea instituțiilor de învățământ. Domnul Niclar, și pe problemele de modificare în decizia trecută și în decizia proiectului, decizia de situație de povede, ar trebui să primăm astăzi, pentru că retragem calitatea de persoană juridică, numim de acum lichidatorii și viziunea noastră, asta e calea între șeie de lichidat școli. Adică, am început. Eu am pus întrebare la ședința comisiei, pentru că ce câștigă? Câștigă ori pe de școală aceasta? Nu poți fi mai bine. Păi bine, dar poți fi mai bine, de ce numai școlile acestea? Potrivit notelor informative la respectivele proiecte de decizii, care au fost elaborate de către șefa Direcției Educației Silvia Mustovici și au fost coordonate cu conducerea raionului, retragerea calității de persoană juridică a gimnaziilor se face în scopul asigurării accesului și sporirii calității procesului educațional și optimizării rețelei instituțiilor de învățământ pentru implementarea cadrului normativ ce reglementează procesul de finanțare a instituțiilor de învățământ primar și secundar general cu aplicarea metodologiei pe bază de formulă. Gimnaziile despre care vorbim în această emisiune au fost înregistrate ca instituții de învățământ public cu statut de persoană juridică la 1 ianuarie 2016. Înregistrarea a avut loc în baza deciziei pe care precedenta componență a Consiliului Regional Orhei a luat-o la 1 octombrie 2015 și care a fost adusă din timp la cunoștința directorilor. Decizia reorganizatorică de acum 5 ani a fost luată în baza unei note informative a Direcției Învățământ în care de asemenea, se afirma că gestionarea de sine stătătoare a finanțelor va spori autonomia și funcționalitatea școlilor, sporind accesibilitatea elevilor la studii de calitate. În timp ce consilierul Sergiu Aga s-a arătat sceptic că directorii gimnaziilor doresc să meargă la Agenția Servicii Publice cu cereri pentru ca școlile pe care ei le conduc să nu mai dețină personalitate juridică, una dintre directoarele cu care am reușit să stăm de vorbă a afirmat contrariul. Irina Lupan din Vatice este cea mai entuziasmată dintre colegile sale și spune că e foarte mulțumită de decizia autorităților. Subiectul că s-a retras de la gimnaziu, din câte înțeleg... Eu din potrivă vă spun că sunt mai puține responsabilități avem noi. Eu vă spun, eu sunt foarte mulțumită. Eu sunt de acord 100%. Asta și vreau să aflu. Da. Care eu sunt așteptările? 100%, pentru că sunt lucrări, noi suntem pedagogi, noi n-am terminat contabilitatea. Eu stăteam cu frică tot timpul ca să nu fac o greșeală ceva. În 2015, când s-a atribuit statutul de persoană juridică, erați în funcție sau nu? Deci, da, eu atunci eram în funcție, la sfârșitul 2015. Nu ni s-a dat, noi n-am știut, am trecut foarte mari greutăți. Pe urmă m-am retras pe o perioadă de timp și acum iar am revenit, dar vă spun, e foarte... Adică n-ați fost director o perioadă de timp, da? Deci, din 2016 am fost până în mai tot director, n-am dat la concurs deja și acum iarăși am dat la concurs după 2 ani, din 2018. Dar vă spun, până în 2016 mi-a fost mai ușor și acum tot eu personal vă spun, personal. Cineva poate să aibă alte părere. Dar eu personal spun că este cu mult mai bine, este mai puțină responsabilitate de lucruri care cu economie se ocupă oamenii care au studii speciale. Dar de acum pachetul de documente e gata sau nu l-ați prezentat încă la Pachetul de documente care trebuie să transmitem la Direcția de Învățământ, noi le-am prezentat, care ne le-a cerut Direcția de Învățământ pentru contabilitate, tot am prezentat, dar pentru Ministerul Justiției, deci pregătește Direcția Generală Educației și o să ne ducem cu autobuzul, dacă trebuie să semnăm ceva, la direcția la Chișinău. Am înțeles. Când v-au anunțat că se fac schimbările? Decizia Consiliului Regional a fost pe 20 noiembrie și dumneavoastră de când ați aflat? La începutul de decembrie. După ce au luat decizia, da? Dumneavoastră ați fost întru totul de acord pentru că considerați că spre bine. Și știem cum a fost înainte de a trece la... Dumneavoastră buget nu va ajunge propriul buget pe care... Limita, cei mai limită, știți? Directoarea gimnaziului din satul Vatice, Irina Lupan, care este pensionară, a presupus că alți directori, care sunt mai tineri, ar putea să nu fie mulțumiți de schimbările pe care le face conducerea raionului, dar ea, care a fost în funcție încă înainte de anul 2016, știe cât de bine a fost atunci când nu erau responsabilități și alte griji, cum ar fi contabilitatea și achizițiile, adică atunci când gimnaziul era în gestiunea Direcției Educației. Chiar dacă e cu mult mai tânăr decât colega sa din Vatici, directorul gimnaziului din Teleșeu, Sergiu Opaiț, privește lucrurile numai puțin optimist. Fiind solicitat pentru o opinie, acesta a preferat să trimită un mesaj cu următorul conținut. Poziția mea fermă este că s-a luat de pe spatele directorului instituției contabilitate, având mai mult timp pentru a pune accent pe partea instructivă și educativă a instituției. Mari schimbări nu se produc, oricum noi rămânem să gestionăm bugetul, reieșind în formula de finanțare per elev. În viață nimic nu este bătut în cuie și printr-o altă decizie a Consiliului Regional, ușor ne-am putea recăpăta statutul de persoană juridică în condițiile în care nu va fi bine în formatul dat. Oricum, lucrurile trebuie privite constructiv. Scrie în mesajul său directorul gimnaziului din Teleșeu, Sergiu Opaeț. În același timp, Vasile Bajan, care este pedagog la gimnaziul din Mălăiești, școală care de asemenea a fost lipsită de calitate de persoană juridică, consideră că această schimbare nu e spre bine. Din punctul de vedere al lui Bajan, care este consilier independent în Consiliul Comunal Mălăiești, în cazul în care există deficit bugetar, se poate ajunge nu doar în subordonare financiară, ci și în subordonare politică față de cei la care mergi să ceri bani. Sunteți probabil la curent că de curând s-a retras statutul de persoană juridică de la gimnaziul Mălăuiești inclusiv. Nu e singurul, sunt încă vreo 14 în raion. Da. Pe motiv că nu își rezolvă de sine stătător problemele din bugetul care le stă la dispoziție. Este deficit bugetar. Da, la curent. Opinia dumneavoastră despre, dacă puteți comentați, despre, iată, oferirea statutului de persoană juridică în 2016, pe urmă s-a retras. Cum credeți că vor evolua lucrurile? Dacă e din nou sub egida Direcției Educației, adică Consiliului Regional? Eu am înțeles. Există riscul ca să fie subordonat politic. Vă dați seama, dacă instituția rămâne cu același deficit, poate chiar să mărească. În această situație, practic, directorul trebuie să fie cineva la Consiliul Regional să stai cu mâna întinsă să se roage. Și atunci, în schimb, poate să apară alte condiționalități. Eu aici văd riscul, dar directorul nu s-a expus cumva, nu cunoști ce poziție are. Da. Cu formula de achitare pe elev, cât sunt la gimnaziu din Mălăiești în prezent? 113. Deci crește numărul? Bineînțeles, constant am fost și 90 ceva, adică crește, dar pleacă și copii, adică din urmă vin mai mult, dar pleacă alți scoase din alte materii. Dar condiția fizică a instituției care? Adică din punct de vedere tehnico-material? E foarte bună. E bună, da? Eu socot, nu că bună, dar foarte bună. Cheltuieli suplimentare, pentru că nu-i termoizolare, pentru că e sistem vechi de încălzire. Sigur sunt cheltuieli. Dar irosirea undeva, de exemplu, nu e totul bine izolat sau sistemul de încălzire e vechi, cum în alte părți? O izolare s-ar cere la pereți. Chiar s-ar cere, adică s-ar economisi destul de mult. Este termofan, adică nu pot spun că pierde energie aici. Pereți, într-adevăr, dacă s-ar termoizola... Dar când s-au făcut niște lucrări mai serioase, așa, reparații, întreținere? Cel mai serioase lucrări s-au făcut vreo 5-6 ani urmă și s-au făcut, adică din surse private. În încheierea emisiunii voi nota că în prezent mai mulți directori de școli participă la concursurile pentru ocuparea funcției de manager, concursurile fiind anunțate de către Direcția Generală Educație. Directorii gimnaziilor, care prin decizia autorităților raionale au devenit și lichidatori, având sarcina de a solicita radierea instituțiilor din registrul de stat de la Agenția de Servicii Publice, se expun cu destulă reținere la acest subiect. În orice caz, am reușit să aflu de la câți directori că ei au fost anunțați despre faptul că de la 1 ianuarie gimnaziile nu vor mai avea statut de persoană juridică, abia după ce Consiliul Regional a aprobat decizia respectivă, fără ca cineva să-i consulte în acest sens. Asta în timp ce în nota informativă la decizie este menționat că proiectul documentului a fost publicat pe pagina web oficială a Consiliului Regional pentru consultări. Sunt Tatiana Geamanov, aici pun punct ediției de astăzi a Observatorului. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, iar conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.